Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамаві Камерон. Раздзел сараковы, фронтавік. Яны пілі ў трох, сядзелі за гастраномам на пластыкавых скрынях і разлівалі па шклянках моцны ахдам. Хлопцы адзначалі вяртанне фронтавіка. Той адслужыў 1,5 года ў Афганістане і вось вярнуўся цэлы і вясёлы, чым не свята. Дваіх паклаў, яны з нажамі, а я з пасам. Фронтавік выхваляўся і паклаў. Гаварыў ён падоўгу з гонарам і амбітнасцю. Ягоныя сабутэльнікі не служылі ў войску, бо адзін хадзіў у студэнтах, а другі, як перакананы хіпі, паміж войскам і вар'ятняй выбраў вар'ятню. Таму фронтавік лічыў, што абавязаны выхваляцца. «І траіх магу пакласці», – працягваў ён. «Канчай заліваць!» Студэнт перапыніў афганскага героя. «Што ты там вякнуў, шчанюк?» Франтавіковы вочы заблішчалі дурным агнём. «Не трэба, хлопцы!» Вяла азваўся хіпі. «Вы ўдвох, а я адзін!» Франтавік устаў са скрыні і выцягнуў з нагавіца ў пас. «Я не буду, і вам не трэба, лепш выпіце віна!» Хіпі са шкадаваннем зірнуў на студэнта. Той устаў. Франтавік узняў складзены ўдвая і нацягнуты паміж чырвоных салдацкіх кулакоў скураны пас. Студэнт стаяў да яго бокам, таму франтавік не бачыў, як быў расціснуты ў пальцах цыгарэтны недапалак. «Нападай!» – закамандаваў франтавік. Хіпі глядзеў у шклянку з віном. «Конік! Чакай, зараз коніка злаўлю!» Студэнт нахіліўся да травы і ўзняў сціснуты кулак. «Злавіў?» Пацікавіўся хіпі і папрасіў адпусціць жамярыну. «Глянь!» Студэнт падышоў да франтавіка. Той апусціў пас і ўтаропіўся на студэнтаў кулак. Пальцы расціснуліся, студэнт дзьмухнуў тытунёвую пацяруху ў здзіўленыя вочы. Падмануты схапіўся за твар. Студэнт без размаху, але дакладна нанёс удар пад дыхаўку. Франтавік скурчыўся, студэнт склаў рукі замком і абрынуў яго на франтавікову шыю. Той упаў на зямлю. Студэнт сеў конна на пабітага і спытаўся. «Усё?» Той застагнаў і паспрабаваў выкараскацца з-пад пераможцы, але не змог. «Здаюся, злазь!» Студэнт з франтавіком пачалі абтрасаць адзежу. «Трэба яшчэ выпіць», – прапанаваў хіпі. Яго паслалі па ахдам. Франтавік сеў на скрыню, запаліў цыгарэту і загаварыў. «Да войска за такі вось жарт я б ніколі не дараваў. А цяпер мне без розніцы, прайграў ці выйграў. Звыкся не звяртаць увагі ні на што, нават на самога сябе. Абыякавасць – мой нармальны стан, нават калі запсіхую, дык толькі вонкава агрэсіўны, а ў душы ўсё роўна спакойны. Гэты спакой я адчуў у войску, калі даслужваў апошнія паўгода. І сон гэтыя паўгода мне сніўся той самы спакойны сон. Нібыта іду я ў краму, купляю бутэльку таннага мацаванага віна і плаўлены сырок. Заходжу ў пад'езд, сядаю на падлогу каля батарэі, п'ю з рыльца і закусваю сырком. І ўсё. І найвышэйшы кайф – зайсці ў пад'езд і выпіць. Больш нічога не трэба». Вярнуўся хіпі, хлопцы разлілі па шклянках віно і чокнуліся.